أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. پوچھ، کون ہے رب آسمان اور زمین کا؟ کہہ دے، اللہ. کہہ، پھر کیا تم نے پکڑے ہیں اس کے سوا ایسے حمایتی جو مالک نہیں اپنے بھلے اور برے کے؟ کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یا کہیں برابر ہے اندھیرا اور اجالا؟ کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے جیسے پیدا کیا اللہ نے، پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش ان کی نظر میں؟ کہہ دے، اللہ ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا، اور وہی ہے اکیلا زبردست. اتارا اس نے آسمان سے پانی، پھر بہنے لگے نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق، پھر اوپر لے آیا وہ نالا جھاگ پھولا ہوا، اور جس چیز کو دھونکتے ہیں آگ میں واسطے زیور کے یا اسباب کے، اس میں بھی جھاگ ہے ویسا ہی. یوں بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کو. سو وہ جھاگ تو جاتا رہتا ہے سوکھ کر، اور وہ جو کام آتا ہے لوگوں کے، سو باقی رہتا ہے زمین میں. اس طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں. خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں کہیے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار یعنی موجد و مبقی یعنی خالق و حافظ کون ہے؟ اور چونکہ اس کا جواب متعین ہے، اس لیے جواب بھی آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیے کہ کیا یہ دلائل توحید سن کر پھر بھی تم نے خدا کے سوا دوسرے مددگار یعنی معبودین قرار دے رکھے ہیں، جو بوجہ غایت عجز کے خود اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور پھر شرک کے ابطال اور توحید کے احقاق کے بعد اہل توحید اور پھر شرک کے ابطال اور توحید کے احقاق کے بعد اہل توحید و اہل شرک اور خود توحید و شرک کے درمیان اظہار فرق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ مثال ہے مشرک اور موحد کی، یا کہیں تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، یہ مثل ہے شرک اور توحید کی، یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہو جیسا خدا ان کے اعتراف کے موافق بھی پیدا کرتا ہے، پھر اس وجہ سے ان کو دونوں کا پیدا کرنا ایک سا معلوم ہوا ہو، اور اس سے استدلال کیا ہو کہ جب دونوں یکساں خالق ہیں تو دونوں یکساں معبود بھی ہوں گے. اس کے متعلق بھی آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی اپنی ذات و صفات و کمال میں واحد ہے اور سب مخلوقات پر غالب ہے. اللہ تعالی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی سے نالے بھر کر اپنی مقدار کے موافق چلنے لگے، یعنی چھوٹے نالے میں تھوڑا پانی اور بڑے نالے میں زیادہ پانی. پھر وہ سیلاب کا پانی خس و خاشاک کو بہا لایا جو اس پانی کی سطح کے اوپر آ رہا ہے. ایک کوڑا کرکٹ تو یہ ہے، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر رکھ کر زیور یا اسباب ظروف وغیرہ بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی میل کچیل اوپر آ جاتا ہے. بس ان دو مثالوں میں دو چیزیں ہیں، ایک کارآمد چیز کے اصل پانی اور اصل مال ہے، اور ایک ناکارا چیز کے کوڑا کرکٹ میل کچیل ہے. غرض اللہ تعالی حق یعنی توحید و ایمان وغیرہ، اور باطل یعنی کفر و شرک وغیرہ اسی طرح کی مثال بیان کر رہا ہے، جس کی تکمیل اگلے مضمون سے ہوتی ہے. سو ان دونوں مذکورہ مثالوں میں جو میل کچیل تھا وہ تو پھینک دیا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے کار آمد ہے وہ دنیا میں نفع رسانی کے ساتھ رہتی ہے. اور جس طرح حق و باطل کی مثال بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ضروری مضمون میں مثالیں بیان کیا کرتے ہیں. معارف و مسائل، حاصل دونوں مثالوں کا یہ ہے کہ جیسا کہ ان مثالوں میں میل کچیل برائے چند اصلی چیز کے اوپر نظر آتا ہے، لیکن انجام کار وہ پھینک دیا جاتا ہے اور اصلی چیز رہ جاتی ہے. اسی طرح باطل گو چند روز حق کے اوپر غالب نظر آئے، لیکن آخر کار باطل محب اور مغلوب ہو جاتا ہے اور حق باقی اور ثابت رہتا ہے. قذاف الجلال ہے، للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جنہوں نے مانا اپنے رب کا حکم ان کے واسطے بھلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر ان کے پاس ہو جو کچھ کے زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور تو سب دیویں اپنے بدلے میں ان لوگوں کے لیے ہے برا حساب اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے اور وہ بری آرام کی جگہ ہے. بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اترا تجھ پر تیرے رب سے حق ہے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو کہ اندھا ہو. سمجھتے ہیں وہی ہیں جن کو عقل ہے وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا ملانا اور ڈرتے ہیں اپنی رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا خوشی کو اپنے رب کی اور قائم رکھی نماز اور خرچ کیا ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور ظاہر اور کرتے ہیں برائی کے مقابلے میں بھلائی ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر باغ ہیں رہنے کے داخل ہوں گے ان میں اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں اور جوروں میں اور اولاد میں اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے کہیں گے سلامتی تم پر بدلے اس کے کہ تم نے صبر کیا سو خوب ملا عاقبت کا گھر. خلاصہ تفسیر جن لوگوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا اور توحید اور اطاعت کو اختیار کر لیا ان کے واسطے اچھا بدلہ یعنی جنت مقرر ہے اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا اور کفر و معصیت پر قائم رہے ان کے پاس قیامت کے دن اگر تمام دنیا بھر کی چیزیں موجود ہوں اور بلکہ اس کے ساتھ اسی کے برابر اور بھی مال و دولت ہو تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں ان لوگوں کا سخت عذاب ہوگا جس کو دوسری آیت میں حساب عسیر فرمایا ہے اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے اور وہ بری قرارگاہ ہے. جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ سب حق ہے کیا ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اس علم سے محض اندھا ہے یعنی کافر و مومن برابر نہیں. پس نصیحت تو سمجھدار ہی لوگ قبول کرتے ہیں اور یہ سمجھدار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ انہوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں اور یہ ایسے ہیں کہ اللہ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم کیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت عذاب کا اندیشہ رکھتے ہیں جو کفار کے ساتھ ہوگا جو کفار کے ساتھ خاص ہوگا اس لیے کفر سے بچتے ہیں. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضا مندی کے جویاں رہ کر دین حق پر مضبوط رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے چھپ کے بھی اور ظاہر کر کے بھی جیسا موقع ہوتا ہے خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی بد سلوکی کو جو ان کے ساتھ ایجاب حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں یعنی کوئی ان کے ساتھ بد سلوکی کرے تو کچھ خیال نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اس جہاں میں یعنی آخرت میں نیک انجام ان لوگوں کے واسطے ہے یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتیں جن میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں جو جنت کے لائق یعنی مومن ہوں گے وہ ان موصوفین کے درجے کے نہ ہوں وہ بھی جنت میں ان کی برکت سے انہی کے درجوں میں داخل ہوں گے اور فرشتے ان کے پاس ہر سمت کے دروازے سے آتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کہ تم ہر آفت اور خطرے سے صحیح سلامت رہو گے بدولت اس کے کہ تم دین حق پر مضبوط رہے تھے سو اس جہاں میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے. معارف و مسائل پچھلی آیتوں میں حق و باطل کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا تھا. مذکورہ آیات میں اہل حق اور اہل باطل کی علامات و صفات اور ان کے اچھے اور برے اعمال اور ان کی جزا و سزا کا بیان ہے. پہلی آیت میں احکام ربانی کی تعمیل و اطاعت کرنے والوں کے لیے اچھے بدلے کا اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے عذاب شدید کا ذکر ہے. دوسری آیت میں ان دونوں کی مثال بینا اور نابینا سے دی گئی ہے اور اس کے آخر میں فرمایا انما يتذكر اولو الالباب، یعنی اگرچہ بات واضح ہے مگر اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو عقل والے ہیں، جن کی عقلیں غفلت و معصیت نے بیکار رکھی ہیں وہ اتنے بڑے عظیم فرق کو بھی نہیں سمجھتے۔ تیسری آیت سے ان دونوں فریق کے خاص خاص اعمال اور علامات کا بیان شروع ہوا ہے۔ پہلے احکام الہیہ کے ماننے والوں کی صفات یہ ذکر فرمائی ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ مراد اس سے وہ تمام عہد و پیمان ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے لیے ہیں، جن میں سب سے پہلا وہ عہد ربوبیت ہے جو ازل میں تمام ارواح کو حاضر کر کے لیا گیا تھا۔ الستُ بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جس کے جواب میں سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا، یعنی کیوں نہیں، آپ ضرور ہمارے رب ہیں۔ اسی طرح تمام احکام الہیہ کی اطاعت، تمام فرائض کی ادائیگی اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کی من جانب اللہ وصیت اور بندوں کی طرف سے اس کا اقرار مختلف آیات قرآن میں مذکور ہے۔ دوسری صفت وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ہے، یعنی وہ کسی عہد و میثاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس میں وہ عہد و پیمان بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ہیں، جن کا ذکر ابھی پہلے جملے میں عہد اللہ کے الفاظ سے کیا گیا ہے، اور وہ عہد بھی جو امت کے لوگ اپنے نبی و رسول سے کرتے ہیں، اور وہ معاہدے بھی جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ ابو داؤد نے بروایت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس پر عہد اور بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور پانچ وقت نماز کو پابندی سے ادا کریں گے، اور اپنے عمرا کی اطاعت کریں گے، اور کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے۔ جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے ان کا حال پابندی عہد میں یہ تھا کہ اگر گھوڑے پر سواری کے وقت ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو کسی انسان سے نہ کہتے کہ یہ کوڑا اٹھا دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر اٹھاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت اور جذبہ اطاعت کا اثر تھا، ورنہ یہ ظاہر تھا کہ اس طرح کے سوال سے منع فرمانا مقصود نہ تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور اتفاق سے ان کے دخول مسجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سڑک پر یا بے موقع کسی جگہ کوئی ہے تو وہیں بیٹھ جائے، مگر جذبہ اطاعت نے ان کو آگے قدم بڑھانے نہ دیا۔ دروازے سے باہر ہی جہاں یہ آواز کان میں پڑی اسی جگہ بیٹھ گئے۔ تیسری صفت اللہ تعالی کے فرما بردار بندوں کی یہ بتلائی گئی، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے جن تعلقات کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں۔ اس کی مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ رشتہ داری کے تعلقات قائم رکھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے یہ لوگ ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کے ساتھ پچھلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان کو ملا دیتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یعنی یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں لفظ خوف کے بجائے خشیہ کا لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ سے ان کا خوف اس طرح کا نہیں جیسے درندے جانور یا موذی انسان سے طبعاً خوف ہوا کرتا ہے، بلکہ ایسا خوف ہے جیسے اولاد کو ماں باپ کا شاگرد کو استاد کا خوف عادتاً ہوتا ہے، کہ اس کا منشا کسی ایذا رسانی کا خوف نہیں ہوتا بلکہ عظمت و محبت کی وجہ سے خوف اس کا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی قول اور فعل اللہ تعالی کے نزدیک ناپسند اور مکروہ نہ ہو جائے۔ اس لیے مقام مدح میں جہاں کہیں اللہ تعالی کے خوف کا ذکر ہے عموماً وہاں یہی لفظ خشیت کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ خشیت اسی خوف کو کہا جاتا ہے جو عظمت و محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگلے جملے میں جہاں حساب کی سختی کا خوف بیان کیا گیا ہے وہاں خشیت کا لفظ نہیں بلکہ خوف ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یعنی یہ لوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ برے حساب سے مراد حساب میں سختی اور جز رسی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ انسان کی نجات تو رحمت الہی سے ہو سکتی ہے کہ حساب اعمال کے وقت اجمال اور عف و درگزر سے کام لیا جائے، ورنہ جس شخص سے بھی پورا پورا ذرہ ذرہ کا حساب لے لیا جائے اس کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں، کیونکہ ایسا کون ہے جس سے کوئی گناہ و خطا کبھی سرزد نہ ہوا ہو۔ یہ حساب کی سختی کا خوف نیک و فرما بردار لوگوں کی پانچویں صفت ہے۔ چھٹی صفت یہ بیان فرمائی والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، یعنی وہ لوگ جو خالص اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ صبر کے معنی عربی زبان میں اس مفہوم سے بہت عام ہیں جو اردو زبان میں سمجھا جاتا ہے کہ کسی مصیبت اور تکلیف پر صبر کریں، کیونکہ اس کے اصلی معنی خلاف طبع چیزوں سے پریشان نہ ہونا بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام پر لگے رہنا ہے۔ اس لیے اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک صبر علی الطاعۃ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل پر ثابت قدم رہنا، اور دوسرے صبر عن المعصیہ یعنی گناہوں سے بچنے پر ثابت قدم رہنا۔ صبر کے ساتھ ابتغاء وجه ربهم کی قید نے یہ بتلایا کہ مطلقاً صبر کوئی فضیلت کی چیز نہیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو بے صبر انسان کو بھی انجام کار ایک مدت کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے۔ جو صبر غیر اختیاری ہو اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں، نہ ایسی غیر اختیاری کیفیت کا اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی اصلی اور معتبر صبر تو وہی ہے جو ابتدائے صدمے کے وقت اختیار کر لیا جائے، ورنہ بعد میں تو کبھی نہ کبھی جبری طور پر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ بلکہ قابل مدح و ثنا وہ صبر ہے کہ اپنے اختیار سے خلاف طبع امر کو برداشت کرے، خواب و فرائض و واجبات کی ادائیگی ہو یا محرمات و مکروہات سے بچنا ہو۔ اسی لیے اگر کوئی شخص چوری کی نیت سے کسی مکان میں داخل ہو گیا مگر وہاں چوری کا موقع نہ ملا تو صبر کر کے واپس آ گیا، تو یہ غیر اختیاری صبر کوئی مدح و ثواب کی چیز نہیں۔ ثواب جب ہے کہ گناہ سے بچنا خدا کے خوف اور اس کی رضا جوئی کے سبب سے ہو۔ ساتویں صفت اقام الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کے معنی نماز کو اس کے پورے آداب و شرائط اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، محض نماز پڑھنا نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں عموماً نماز کا حکم اقامت صلاح کے الفاظ سے دیا گیا ہے۔ آٹھویں سے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ کے نام پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ تم سے جس مال زکوٰۃ وغیرہ کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کچھ تم سے نہیں مانگتا بلکہ اپنے ہی دیے ہوئے رزق کا کچھ حصہ وہ بھی صرف 2.5% جیسی قلیل و حقیر مقدار میں آپ سے مانگا جاتا ہے جس کے دینے میں آپ کو تمام کوئی پس و پیش نہ ہونی چاہیے. مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ سرا وعلانیہ کی قید سے معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات میں ہر جگہ اخفا ہی مسنون نہیں بلکہ بعض اوقات اس کا اظہار بھی درست و صحیح ہوتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا اعلان و اظہار ہی افضل و بہتر ہے. اس کا اخفا مناسب نہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین اور ترغیب ہو. البتہ نفلی صدقات کا خفیہ دینا افضل و بہتر ہے. جن احادیث میں خفیہ دینے کی فضیلت آئی ہے وہ نفلی صدقات ہی کے متعلق ہے. نویں صفت یہ ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یعنی یہ لوگ برائی کو بھلائی سے، دشمنی کو دوستی سے، ظلم کو عفو و درگزر سے دفع کرتے ہیں، برائی کے جواب میں برائی سے پیش نہیں آتے. اور بعض حضرات نے اس کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ گناہ کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، یعنی اگر کسی وقت کوئی خطا و گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد طاعت و عبادت کی کثرت اور اہتمام اتنا کرتے ہیں کہ اس سے پچھلا گناہ محو ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ بدی کے بعد نیکی کر لو تو وہ بدی کو مٹا دے گی. مراد یہ ہے کہ جب اس بدی اور گناہ پر نادم ہو کر توبہ کر لی اور اس کے پیچھے نیک عمل کیا تو یہ نیک عمل پچھلے گناہ کو مٹا دے گا. بغیر ندامت اور توبہ کے گناہ کے بعد کوئی نیک عمل کر لینا گناہ کی معافی کے لیے کافی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کی یہ 9 صفتیں بیان کرنے کے بعد ان کی جزا یہ بیان فرمائی اولئک لہم عقبۃ الدار. دار سے مراد دار آخرت ہے، یعنی انہی لوگوں کے لیے ہے دار آخرت کی فلاح. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ دار سے مراد دار دنیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ نیک لوگوں کو اگرچہ دنیا میں تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں مگر انجام کار دنیا میں بھی فلاح و کامیابی انہی کا حصہ ہوتا ہے. آگے اس عقبت دار یعنی دار آخرت کی فلاح کا بیان ہے کہ وہ جنات عدن ہوں گی جن میں وہ داخل ہوں گے. عدن کے معنی قیام و قرار کے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان جنتوں سے کسی وقت ان کو نکالا نہ جائے گا بلکہ ان میں ان کا قرار و قیام دائمی ہوگا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ عدن وسط جنت کا نام ہے جو جنت کے مقامات میں بھی اعلیٰ مقام ہے. اس کے بعد ان حضرات کے لیے ایک اور انعام یہ ذکر فرمایا گیا کہ یہ انعام ربانی صرف ان لوگوں کی ذات تک محدود نہیں ہوگا بلکہ ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور اولاد کو بھی اس میں حصہ ملے گا. شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہوں، جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مسلمان ہوں. اور مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں کا اپنا عمل اگرچہ اس مقام پر پہنچنے کے قابل نہ تھا مگر اللہ کے مقبول بندوں کی رعایت اور برکت سے ان کو بھی اسی مقام بلند پر پہنچا دیا جائے گا. اس کے بعد دار آخرت میں ان کی فلاح و کامیابی کا مزید بیان یہ ہے کہ فرشتے ہر دروازے سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے صبر کی وجہ سے تمام تکلیفوں سے سلامتی ہے، اور یہ کیسا اچھا انجام ہے دار آخرت کا. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب اور جو لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ کا مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو فرمایا اللہ نے جوڑنا اور فساد اٹھاتے ہیں ملک میں ایسے لوگ ان کے واسطے ہے لعنت اور ان کے لیے ہے برا گھر اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ کرتا ہے اور فریفتہ ہیں دنیا کی زندگی پر اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے آگے مگر متاع حقیر اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے کہہ دے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور راہ دکھلاتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع ہوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور چین پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے سنتا ہے اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے خوشحالی ہے ان کے واسطے اور اچھا ٹھکانہ اسی طرح تم کو بھیجا ہم نے ایک امت کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت امتیں تاکہ سنا دے تو ان کو جو حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمان سے تو کہہ وہی رب میرا ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف آتا ہوں رجوع کر کے خلاصہ تفسیر اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے معاہدوں کو ان کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم فرمایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور دنیا میں فساد کرتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے اس جہاں میں خرابی ہوگی یعنی ظاہری دولت و ثروت کو دیکھ کر یہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ یہ لوگ مورد رحمت ہیں کیونکہ رزق کی تو یہ کیفیت ہے کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے رحمت و غضب کا یہ معیار نہیں اور یہ کفار لوگ دنیاوی زندگی پر اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں اور ان کا اترانا بالکل فضول اور غلطی ہے کیونکہ یہ دنیاوی زندگی اور اس کی عیش و عشرت آخرت کے مقابلے میں بجز ایک متاع قلیل کے اور کچھ بھی نہیں اور یہ کافر لوگ آپ کی نبوت میں طعن و اعتراض کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر کوئی معجزہ ہمارے فرمائشی معجزوں میں سے ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ واقعی تمہاری ان بےہودہ فرمائشوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ وجہ معلوم ہونے کی ظاہر ہے کہ باوجود معجزات کافیہ کے جن میں سب سے اعظم قرآن ہے، پھر فضول باتیں کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسمت ہی میں گمراہی لکھی ہے۔ اور جس طرح ان معاندین کو قرآن جو اعظم معجزات ہے ہدایت کے لیے کافی نہ ہوا اور گمراہی ان کو نصیب ہوئی، اسی طرح جو شخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور طریق حق کا طالب ہوتا ہے، جس کا مصداق آگے آتا ہے الذین آمنوا تطمئن، اس کو اپنی طرف رسائی دینے کے لیے ہدایت کر دیتے ہیں اور گمراہی سے بچا لیتے ہیں۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے، جس کی بڑی فرد قرآن ہے، ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ جس کی بڑی فرد ایمان ہے، یعنی وہ قرآن کے اعجاز کو دلالت علی النبوہ کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور وہی اور واہی تباہی فرمائش نہیں کرتے، پھر خدا کی یاد اور اطاعت میں ان کو ایسی رغبت ہوتی ہے کہ متائے حیات دنیا سے مثل کفار کے ان کو رغبت اور فرحت نہیں ہوتی۔ اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر کی ایسی ہی خاصیت ہے کہ اس سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، یعنی جس مرتبے کا ذکر ہو اسی مرتبے کا اطمینان۔ چنانچہ قرآن سے ایمان اور اعمال صالحہ سے طاعت کا شدید تعلق اور توجہ الی اللہ میسر ہوتا ہے۔ غرض جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، جن کا ذکر اوپر ہوا، ان کے لیے دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں نیک انجامی ہے، جس کو دوسری آیت میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اس امت سے پہلے اور بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو وہ کتاب پڑھ کر سنا دیں جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرتے اور اس کتاب پر کہ وہ معجزہ بھی ہے ایمان لے آتے۔ مگر وہ لوگ ایسے بڑے رحمت کرنے والے کی ناسپاسی کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہاری ایمان نہ لانے سے میرا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ تم زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ مخالفت کرو گے، سو اس سے مجھ کو اس لیے اندیشہ نہیں کہ وہ میرا مربی اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس لا محالہ وہ کامل الصفات ہوگا اور حفاظت کے لیے کافی ہوگا، اس لیے میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھ کو جانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میری حفاظت کے لیے تو اللہ تعالی کافی ہے، تم مخالفت کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ تمہارا ہی ضرر ہے۔ معارف و مسائل۔ شروع رکوع میں کل انسانوں کی دو قسم کر کے بتلایا گیا تھا کہ ان میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، کچھ نافرمان۔ پھر فرما بردار بندوں کی چند صفات و علامات بیان کی گئیں اور آخرت میں ان کے لیے بہترین جزا کا ذکر کیا گیا۔ اب دوسری قسم کے لوگوں کی علامات و صفات اور ان کی سزا کا بیان ان آیات میں ہے۔ اس میں ان سرکش اور نافرمان بندوں کی ایک خصلت تو یہ بتلائی گئی، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد میں وہ عہد بھی داخل ہے جو ازل میں حق تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کے متعلق تمام پیدا ہونے والی روحوں سے لیا گیا تھا، جس کو کفار و مشرکین نے دنیا میں آ کر توڑ ڈالا اور اللہ کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں رب اور معبود بنا بیٹھے۔ اور وہ تمام عہد بھی اس میں داخل ہیں جن کی پابندی عہد لا الہ الا اللہ کے ذمے انسان پر لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دراصل ایک عظیم معاہدے کا عنوان ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تمام احکام کی پابندی اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے پرہیز کا عہد بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان کسی حکم خداوندی یا حکم رسول سے انحراف کرتا ہے تو اس عہد ایمانی کی عہد شکنی کرتا ہے۔ دوسری خصلت نافرمان بندوں کی یہ بتلائی گئی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی یہ لوگ ان تعلقات کو قطع کر دیتے ہیں جن کو قائم رکھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا۔ ان میں انسان کا وہ تعلق بھی شامل ہے جو اس کو اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس تعلق کا قطع کرنا یہی ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، اور رشتہ داری کے وہ تعلقات بھی اس میں شامل ہیں جن کو قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی قرآن کریم میں جا بجا ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ان حقوق و تعلقات کو بھی توڑ ڈالتے ہیں، مثلا ماں باپ، بھائی بہن، پڑوسی اور دوسرے متعلقین کے جو حقوق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر عائد کیے ہیں یہ لوگ ان کو ادا نہیں کرتے۔ تیسری خصلت یہ بتلائی ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اور یہ تیسری خصلت در حقیقت پہلی ہی دو خصلتوں کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے عہد کی پرواہ نہیں کرتے اور کسی کے حقوق و تعلقات کی رعایت نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ ان کے اعمال و افعال دوسرے لوگوں کے لیے مضرت اور ایذا کا سبب بنیں گے۔ لڑائی جھگڑے، قتل و قتال کے بازار گرم ہوں گے، یہی زمین کا سب سے بڑا فساد ہے۔ سرکش اور نافرمان بندوں کی یہ تین خصلتیں بتلانے کے بعد ان کی یہ سزا بتلائی گئی ہے، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یعنی ان کے لیے لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہونے کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی رحمت سے دور ہونا سب عذابوں سے بڑا عذاب اور ساری مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے۔ احکام و ہدایات، مذکورہ آیات میں انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق خاص خاص احکام و ہدایات آئی ہیں، بعض صراحتاً اور بعض اشارتاً۔ مثلا ایک، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق سے ثابت ہوا کہ جو معاہدہ کسی سے کر لیا جائے اس کی پابندی فرض اور اس کی خلاف ورزی حرام، خواب و معاہدہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جیسے عہد ایمانی یا مخلوقات میں کسی سے ہو، خواہ مسلمان سے یا کافر سے عہد شکنی، بہرحال حرام ہے۔ دو، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیم راہبانہ انداز سے تارک تعلقات کی نہیں بلکہ ضروری تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ماں باپ کے حقوق، اولاد، بیوی اور بہن بھائیوں کے حقوق، دوسرے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق اللہ تعالی نے ہر انسان پر لازم کیے ہیں، ان کو نظر انداز کر کے نفلی عبادت میں یا کسی دینی خدمت میں لگ جانا بھی جائز نہیں، دوسرے کاموں میں لگ کر ان کو بھلا دینا تو کیسے جائز ہوتا۔ صلہ رحمی اور رشتہ داری کے تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کی خبر گیری اور ادائے حقوق کی تاکید قرآن کریم کی بے شمار آیات میں مذکور ہے، اور بخاری و مسلم کی حدیث میں بروایت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور کاموں میں برکت عطا فرماوے تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کے معنی یہی ہے کہ جن سے رشتہ داری کے خصوصی تعلقات ہیں ان کی خبر گیری اور بقدر گنجائش امداد و اعانت کرے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والا اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوا اور سوال کیا کہ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ وہ عمل کون سا ہے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. اور صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی اتنی بات کا نام نہیں کہ تم دوسرے عزیز کے احسان کے بدلے کا بدلہ ادا کر دو، اور اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو تم اس پر احسان کر دو، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار عزیز تمہارے حقوق میں کوتاہی کرے، تم سے تعلق نہ رکھے، تم پھر بھی محض اللہ کے لیے اس سے تعلق کو قائم رکھو اور اس پر احسان کرو. رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے تعلقات کو نبھانے ہی کے خیال سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسب ناموں کو محفوظ رکھو جن کے ذریعے تمہیں اپنی رشتہ داریاں محفوظ رہ سکیں اور تم ان کے حقوق ادا کر سکو. پھر ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کے فوائد یہ ہیں کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور مال میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے، اور عمر میں برکت ہوتی ہے. یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے وہی تعلقات قائم رکھے جو باپ کے سامنے تھے. نمبر 3، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، سے معلوم ہوا کہ صبر کے جو فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں کہ صبر کرنے والے کو اللہ جل شأنہ کی معیت اور نصرت و امداد حاصل ہوتی ہے اور بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے، وہ سب اسی وقت ہے جبکہ اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے صبر اختیار کیا ہو، ورنہ یوں تو ہر شخص کو کبھی نہ کبھی صبر آ ہی جاتا ہے. صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور ثابت قدم رہنے کے ہیں، جس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک مصیبت اور تکلیف پر صبر کے گھبرائے نہیں اور مایوس نہ ہو، اللہ تعالی پر نظر رکھے اور امیدوار رہے. دوسرے، طاعت پر صبر کہ احکام الہیہ کی پابندی اگرچہ نفس کو دشوار معلوم ہو اس پر قائم رہے. تیسرے، معصیت اور برائیوں سے صبر کہ اگرچہ نفس کا تقاضا برائی کی طرف چلنے کا ہو لیکن خدا تعالی کے خوف سے اس طرف نہ چلے. 4، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے درست ہے. البتہ افضل یہ ہے کہ صدقات واجبہ، زکات، صدقۃ الفطر وغیرہ کو اعلانیہ ادا کرے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ادائیگی کی ترغیب ہو، اور صدقات نافلہ جو واجب نہیں ان کو خفیہ ادا کرے تاکہ ریاکاری اور نام و نبوت کے شبے سے نجات ہو. 5، یدرؤون بالحسنات السیئہ، سے معلوم ہوا کہ ہر برائی کو دفع کرنا جو عقلی اور طبعی تقاضا ہے. اسلام میں اس کا طریقہ یہ نہیں کہ برائی کا جواب برائی سے دے کر دفع کیا جائے، بلکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرو. جس نے تم پر ظلم کیا ہے تم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، جس نے تمہارے تعلق کا حق ادا نہیں کیا تم اس کا حق ادا کرو، جس نے تم پر غصہ کیا تم اس کا جواب حلم و بردباری سے دو، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن بھی دوست ہو جائے گا اور شریر بھی آپ کے سامنے نیک بن جائے گا. اور اس جملے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ گناہ کا بدلہ طاعت سے ادا کرو کہ اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرو اور اس کے بعد اللہ تعالی کی عبادت میں لگ جاؤ تو اس سے تمہارا پچھلا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم سے کوئی برائی یا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد تم نیک عمل کر لو، اس سے وہ گناہ مٹ جائے گا. اس نیک عمل کی شرط یہ ہے کہ پچھلے گناہ سے توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندوں کو خود بھی جنت میں مقام ملے گا اور ان کی رعایت سے ان کے ماں باپ، بیوی اور اولاد کو بھی. شرط یہ ہے کہ یہ لوگ صالح یعنی مومن اور مسلمان ہوں، کافر نہ ہوں. اگرچہ اعمال صالحہ میں اپنے اس بزرگ کے برابر نہ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی برکت سے ان لوگوں کو بھی اسی مقام جنت میں پہنچا دیں گے جو اس بزرگ کا مقام ہے. جیسے دوسری آیت میں مذکور ہے، الحقنا بهم ذریتهم، یعنی اپنے نیک بندوں کی ذریت اور اولاد کو بھی انہی کے ساتھ کر دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ساتھ تعلق خواہ نسب اور قرابت کا ہو یا دوستی کا، وہ بھی وہ آخرت میں بھی بشرط ایمان نفع دے گا. چھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سے معلوم ہوا کہ آخرت کی نجات اور درجات عالیہ سب اس کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ انسان دنیا میں صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کا ادا کرنے اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے پر اپنے نفس کو مجبور کرتا رہے. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جس طرح پہلی آیات میں اللہ کے فرما بردار بندوں کی جزا یہ ذکر فرمائی ہے کہ ان کا مقام جنت میں ہوگا، فرشتے ان کو سلام کریں گے اور بتلائیں گے کہ یہ جنت کی دائمی نعمتیں سب تمہارے صبر و ثبات اور فرما برداری کا نتیجہ ہیں. اسی طرح اس آیت میں نافرمان سرکش لوگوں کا انجام بد یہ بتلایا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ رحمت سے دور ہیں اور ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ مقرر ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ عہد شکنی اور رشتے داروں و عزیزوں سے قدر رحمی لعنت اور جہنم کا سبب ہے. نعوذ باللہ من. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل للہ الامر جميعا أَفَلَمْ يَعِسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ اللَّهِ ان اللہ لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. اور اگر کوئی قرآن ہو تاکہ چلیں اس سے پہاڑ یا ٹکڑے ہوئے اس سے زمین، اور اگر کوئی قرآن ہوا ہو تاکہ چلیں اس سے پہاڑ یا ٹکڑے ہوئے اس سے زمین، یا بولیں اس سے مردے، تو کیا ہوتا؟ بلکہ سب کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. سو کیا خاطر جمع نہیں ایمان والوں کو اس پر کہ اگر چاہے اللہ تو راہ پر لائے سب لوگوں کو اور برابر پہنچتا رہے گا منکروں کو ان کے کرتوت پر صدمہ، یا اترے گا ان کے گھر سے نزدیک جب تک کہ پہنچے وعدہ اللہ کا، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ، اور تھٹا کرتے ہیں کتنے رسولوں سے تجھ سے پہلے، سو ڈھیل دی میں نے منکروں کو پھر ان کو پکڑ لیا، سو کیسا تھا میرا بدلہ، بھلا جو لیے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر جو کچھ اس نے کیا ہے، اور مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے شریک، کہ ان کا نام لو یا اللہ کو بتلاتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں، یا کرتے ہو اوپر ہی اوپر باتیں، یہ نہیں بلکہ بھلے سجھا دیے ہیں منکروں کو ان کے فریب، اور وہ روک دیے گئے ہیں راہ سے، اور جس کو گمراہ کرے اللہ سو کوئی نہیں اس کو راہ بتلانے والا۔ خلاصہ تفسیر، اور اے پیغمبر اور اے مسلمانوں، ان کافروں کی انات کی یہ کیفیت ہے کہ قرآن کی جو موجودہ حالت ہے کہ اس کا معجزہ ہونا غور و فکر پر موقوف ہے، بجائے اس کے اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے ہو جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ کسی کو باتیں کرا دی جاتی، یا مردہ زندہ ہو جاتا اور کوئی اس سے باتیں کر لیتا، اور یہ معجزے ہیں جن کی فرمائش اکثر کفار کیا کرتے تھے، بعض مطلقاً بعض اس طرح سے کہ قرآن کو بحالت موجودہ تو ہم معجزہ مانتے نہیں، البتہ اگر قرآن سے ان خوارق کا ظہور ہو تو ہم اس کو معجزہ مان لیں۔ مطلب یہ کہ قرآن سے ایسے ایسے معجزات کا بھی ظہور ہوتا ہے جس سے دونوں طرح کے لوگوں کی فرمائش پوری ہو جاتی، یعنی جو نفس خوارق مذکورہ کے مستدعی تھے اور جو ان کا ظہور قرآن سے چاہتے تھے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، کیونکہ یہ اسباب مؤثر حقیقی نہیں بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہ جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہی ایمان لاتا ہے، اور ان کی عادت ہے کہ طالب کو توفیق دیتے ہیں اور معاند کو محروم رکھتے ہیں۔ اور چونکہ بعض مسلمانوں کا جی چاہتا تھا کہ ان معجزات کا ظہور ہو جاوے تو شاید ایمان لے آویں، اس لیے آگے ان کا جواب ہوا، ان کا جواب ہے کہ کیا یہ سن کر کہ یہ معاندین ہیں ایمان نہ لاویں گے، اور یہ کہ سب اختیار خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ اسباب مؤثر حقیقی نہیں ہیں، کیا یہ سن کر پھر بھی ایمان والوں کو اس بات میں دل جمی نہیں ہوئی کہ اگر خدا تعالی چاہتا تو تمام دنیا بھر کے آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، مگر بعض حکمتوں سے بشیت نہیں ہوئی تو سب ایمان نہ لاویں گے۔ یعنی جس کی بڑی وجہ انعاد ہے، پھر ان معاندین کے ایمان لانے کی فکر میں کیوں لگے ہیں؟ اور جب محقق ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہ لاویں گے تو اس امر کا خیال آ سکتا ہے کہ پھر ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ مکہ کے کافر تو ہمیشہ آئے دن اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے بد کرداروں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہتا ہے، کہیں قتل، کہیں قید، کہیں حزیمت و شکست، یا بعض حادثہ اگر ان پر نہیں بھی پڑتا مگر ان کی بستی کے قریب نازل ہوتا رہتا ہے، مثلا کسی قوم پر آفت آئی اور ان کو خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ہم پر بھی بلا نہ آوے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اللہ تعالی کا وعدہ آ جاوے گا، یعنی آخرت کے عذاب کا سامنا ہو جاوے گا جو کہ مرنے کے بعد شروع ہو جاوے گا، اور یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتے، بس عذاب کا وقوع ان پر یقینی ہے گو بعض اوقات کچھ دیر سے صحیح، اور ان لوگوں کا یہ معاملہ تکذیب و استہزاء کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، اور اسی طرح ان کے عذاب میں توفق ہونا کچھ ان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پہلے رسل اور ان کی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، چنانچہ بہت سے پیغمبروں کے ساتھ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل ہو چکے ہیں کفار کی طرف سے استہزاء ہو چکا ہے، پھر میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے ان پر داروگیر کی، سمجھنے کی بات ہے کہ میری سزا کس طرح کی تھی، یعنی نہایت سخت تھی، جب اللہ تعالی کی شان معلوم ہو گئی کہ وہی مختار کل ہیں، تو اس کے معلوم اور ثابت ہونے کے بعد پھر بھی کیا جو شخص ہر شخص کے امان پر مطلع ہو، اور ان لوگوں کے شرکا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر بھی کیا جو خدا ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو اور ان لوگوں کے شرکا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور باوجود اس کے ان لوگوں نے خدا کے لیے شرکا تجویز کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ذرا ان شرکا کے نام تو لو، میں بھی سنوں کون ہیں اور کیسے ہیں۔ کیا تم حقیقتاً ان کو شرکا سمجھ کر دعویٰ کرتے ہو؟ تب تو یہ لازم آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ دنیا بھر میں اس کے وجود کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو موجود جانتے ہیں جو واقع میں موجود ہو، اور معدوم کو موجود نہیں جانتے، کیونکہ اس سے علم کا غلط ہونا لازم آتا ہے، گو انکشاف میں دونوں یکساں ہیں۔ بس ان کو حقیقی شریک کہنے سے یہ امر محال لازم آتا ہے، پس ان کا شریک ہونا بھی محال ہے، یا یہ کہ ان کو حقیقتاً شریک نہیں کہتے بلکہ ظاہری لفظ کے اعتبار سے ان کو شریک کہتے ہو، اور مصداق واقعی اس کا کہیں نہیں ہے۔ اگر یہ شق ثانی ہے تو ان کو شریک نہ ہونے کو ان کے شریک نہ ہونے کو از خود تسلیم کرتے ہو۔ پس مطلوب کے بتلان اشراک ہے، دونوں شقوں پر ثابت ہو گیا، اول شق میں دلیل سے، دوسری شق میں تمہاری تسلیم سے۔ اور یہ تقریر باوجود یہ کہ اعلیٰ درجے میں کافی ہے، مگر یہ لوگ نہ مانیں گے، بلکہ ان کافروں کو اپنے مغالطے کی باتیں جس سے تمسک کر کے مبتلائے شرک ہیں مرغوب معلوم ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ راہ حق سے محروم رہ گئے ہیں۔ اور اصل وہی بات ہے جو اوپر باللہ الامر سے مفہوم ہو چکی ہے، یعنی جس کو خدا تعالی گمراہی میں رکھے اس کو کوئی راہ پر لانے والا نہیں، البتہ وہ اسی کو گمراہ رکھتا ہے جو باوجود وضوح حق کے انعاد کرتا ہے۔ معارف و مسائل۔ مشرکین مکہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کے واضح دلائل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی کھلی ہوئی نشانیاں آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے پھر حیرت انگیز معجزات سے پوری طرح روشن ہو چکی تھی، اور ان کا سردار ابو جہل یہ کہہ چکا تھا کہ بنو ہاشم شاہ ہمارا خاندانی مقابلہ ہے، ہم ان کی اس برتری کو کیسے قبول کر لیں کہ خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آیا، اس لیے وہ کچھ بھی کہیں اور کیسی ہی نشانیاں دکھلائیں، ہم ان پر کسی حال ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لیے وہ ہر موقع پر اس ضد کا مظاہرہ لغو قسم کے سوالات اور فرمائشوں کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ آیات مذکورہ بھی ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ مشرکین مکہ جن میں ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ ابن امیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور عبداللہ بن امیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو ہمارے چند مطالبات ہیں، اپنے قرآن کے ذریعے ان کو پورا کر دیجئے تو ہم سب اسلام قبول کر لیں گے۔ مطالبات میں ایک تو یہ تھا کہ شہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے، سب طرف پہاڑوں سے گھری ایک طولانی زمین ہے جس میں نہ کاشت اور زراعت کی گنجائش ہے نہ باغات اور دوسری ضروریات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کے ذریعے ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے تاکہ مکہ کی زمین فراخ ہو جائے، آخر آپ ہی یہ کہنے کے مطابق داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے گئے تھے، جب وہ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول کے مطابق اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام سے کمتر تو نہیں ہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اللہ تعالی نے ہوا کو مسخر کر کے زمین کے بڑے بڑے فاصلوں کو مختصر کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے ایسا ہی کرنے کہ ہمیں شام و یمن وغیرہ کے سفر آسان ہو جائیں۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ کم تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے ہمارے دادا غصے کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے یہ دریافت کر سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے یا نہیں. مذکور صدر آیات میں ان معاندانہ مطالبوں کا یہ جواب دیا گیا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اس میں تسیر جبال سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا اور قطعت بِهِ الْأَرْضُ سے مراد مختصر وقت میں بڑی مسافت عطا کرنا اور كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى سے مردوں کو زندہ کر کے کلام کرنا مراد ہے، اور لو حرف شرط کا بقرینہ مقام محذوف ہے، یعنی لما آمنو، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ایسا ہی مضمون اور اس کا یہی جواب مذکور ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اور معنی یہ ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے بطور معجزے کے ان کے یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ وہ ان مطالبات سے پہلے ایسے معجزات کا مشاہدہ کر چکے ہیں جو ان کے مطلوبہ معجزات سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، پہاڑوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے اور تسخیر ہوا سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے. اسی طرح بے جان کنکریوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں بولنا اور تسبیح کرنا کسی مردہ انسان کے دوبارہ زندہ ہو کر بولنے سے کہیں زیادہ عظیم معجزہ ہے. لیلۃ المعراج میں مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر اور بہت مختصر وقت میں واپسی تسخیر ہوا اور تخت سلیمانی کے اعجاز سے کتنا زیادہ عظیم ہے. مگر یہ ظالم یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ایمان نہ لائے تو اب ان مطالبات سے بھی ان کی نیت معلوم ہے کہ محض دفع الوقتی ہے، کچھ ماننا اور کرنا نہیں ہے. مشرکین کے ان مطالبات کا مقصد چونکہ یہی تھا کہ ہمارے مطالبات پورے نہ کیے جائیں گے تو ہم کہیں گے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کو ان کاموں پر قدرت نہیں، یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ کے یہاں مسموع اور مقبول نہیں، جس سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول نہیں. اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا بل للہ الامر جمیعا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اختیار سب کا سب. مطلب یہ ہے کہ مذکورہ مطالبات کا پورا نہ کرنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مصالح عالم کو وہی جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنی حکمت سے ان مطالبات کو پورا کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مطالبہ کرنے والوں کی ہٹ دھرمی اور بد نیتی ان کو معلوم ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ سب مطالبے پورے کر دیے جائیں گے جب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے. اَفَلَمْ يَيْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب مشرکین مکہ کے یہ مطالبات سنے تو یہ تمنا کرنے لگے کہ بطور معجزے کے یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تو بہتر ہے، سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام کو بڑی قوت حاصل ہو جائے گی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا اہل ایمان ان مشرکین کی حیلہ جوئی اور معاندانہ بحثوں کو دیکھنے اور جاننے کے باوجود اب تک ان کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے کہ ایسی تمنائیں کرنے لگے، جبکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو سبھی انسانوں کو ایسی ہدایت دے دیتا کہ وہ مسلمان بنے بغیر نہ رہ سکتے، مگر حکمت کا تقاضا یہ نہ تھا کہ سب کو اسلام و ایمان پر مجبور کر دیا جائے، بلکہ حکمت یہی تھی کہ ہر شخص کا اپنا اختیار باقی رہے، اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کرے یا کفر کو. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قارعہ کے معنی مصیبت اور آفت کے ہیں، معنی آیت کے یہ ہے کہ ان مشرکین کے مطالبات کو اس لیے منظور یہ مشرک کے معنی آیت کے یہ ہیں کہ ان مشرکین کے مطالبات تو اس لیے منظور نہیں کیے گئے کہ ان کی بدنیتی اور ہٹ دھرمی معلوم تھی کہ پورے کرنے پر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ تو اللہ کے نزدیک اسی کے مستحق ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی آفتیں اور مصیبتیں آئیں، جیسا کہ اہل مکہ پر کبھی قحط کی مصیبت آئی، کبھی اسلامی غزوات بدر و احد وغیرہ میں ان پر قتل اور قید ہونے کی آفت نازل ہوئی، کسی پر بجلی گر گئی، کوئی اور کسی میں بلا میں مبتلا ہوا، او تحل قریبا من دارهم، یعنی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مصیبت براہ راست ان پر نہیں آئے گی بلکہ ان کے قریب والی بستیوں پر آئے گی، جس سے ان کو عبرت حاصل ہو اور ان کو اپنا انجام بد بھی نظر آنے لگے، حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یعنی ان مصائب و آفات کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی ٹل نہیں سکتا، مراد اس وعدے سے فتح مکہ کا وعدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر مختلف قسم کی آفتیں آتی رہیں گی یہاں تک کہ آخر میں مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور یہ سب لوگ مغلوب و مقہور ہو جائیں گے۔ آیت مذکورہ میں او تحل قریبا من دارهم سے معلوم ہوا کہ جس قوم اور بستی کے قرب و جوار پر کوئی عذاب یا آفت و مصیبت آتی ہے تو اس میں حق تعالی شأنہ کی یہ حکمت بھی مستور ہوتی ہے کہ آس پاس کی بستیوں کو بھی تنبیہ ہو جائے اور وہ دوسروں سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال درست کر لیں، تو یہ دوسروں کا عذاب ان کے لیے رحمت بن جائے، ورنہ پھر ایک دن ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے جو دوسروں کا مشاہدے میں آیا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ہمارے قرب و جوار میں روز روز کسی جماعت کسی بستی پر مختلف قسم کی آفتیں آتی رہتی ہیں، کہیں سیلاب کی تباہ کاری، کہیں ہوا کے طوفان، کہیں زلزلے کا عذاب، کہیں کوئی اور آفت۔ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق یہ صرف ان بستیوں اور قوموں ہی کی سزا نہیں ہوتی بلکہ قرب و جوار کے لوگوں کو بھی تنبیہ ہوتی ہے۔ پچھلے زمانے میں اگرچہ علم و فن کی اتنی ٹیپ ٹاپ نہ تھی مگر لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، کسی جگہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو خود وہ لوگ بھی اور اس کے قرب و جوار والے بھی سہم جاتے، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے، اپنے گناہوں سے تائب ہوتے اور استغفار صدقہ و خیرات کو ذریعہ نجات سمجھتے تھے، اور آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا تھا کہ ان کی مصیبتیں بڑی آسانی سے ٹل جاتی تھیں۔ آج ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ مصیبت کے وقت بھی خدا ہی یاد نہیں آتا اور سب کچھ یاد آتا ہے، دنیا کے عام غیر مسلموں کی طرح ہماری نظریں بھی صرف مادی اسباب پر جم کر رہ جاتی ہیں، مسبب الاسباب کی طرف توجہ کی اس وقت بھی توفیق کم لوگوں کو ہوتی ہے، اسی کا نتیجہ اس طرح کے مسلسل حوادث ہیں جن سے ہم دنیا ہمیشہ دوچار رہتی ہے۔ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ، یعنی ان کفار و مشرکین پر دنیا میں بھی مختلف عذابوں اور آفتوں کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتے۔ وعدے سے مراد اس جگہ فتح مکہ ہے جس کا وعدہ حق تعالیٰ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا تھا، اور مطلب آیت کا یہ ہوا کہ آخر میں تو مکہ فتح ہو کر ان سب مشرکین کو زیر و زبر اور مغلوب و مقہور ہونا ہی ہے، اس سے پہلے بھی ان کے جرائم کی کچھ سزا ان کو ملتی رہے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وعد اللہ سے مراد اس جگہ روز قیامت ہو جس کا وعدہ سب پیغمبروں سے کیا ہوا ہے اور ہمیشہ سے کیا ہوا ہے، اس روز تو ہر کافر مجرم اپنے کیے کی پوری سزا بھگتے گا۔ مذکور صدر واقعے میں مشرکین کے معاندانہ سوالات اور ان کی ہٹ دھرمی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس لیے اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا گیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. یہ حالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہیں کچھ آپ ہی کو پیش نہیں آئے، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی اسی طرح کے حالات سے صدقہ پڑتا رہا ہے کہ مجرموں اور منکروں کو ان کے جرم پر فوراً نہیں پکڑا گیا اور وہ انبیاء کے ساتھ استہزاء و تمسخر کرتے رہے. جب وہ انتہا کو پہنچ گئے تو پھر ان کو عذاب الہی نے پکڑ لیا، اور کیسا پکڑا کہ کسی کو مقابلے کی تاب نہ رہی. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ. اس آیت میں مشتقین کی جہالت اور بے عقلی کو اس طرح واضح فرمایا ہے کہ یہ کیسے بے وقوف ہیں کہ بے جان و بے شعور بتوں کو اس ذات پاک کے برابر ٹھہراتے ہیں جو ہر نفس پر نگراں اور اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنے والی ہے. پھر فرمایا کہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ شیطان نے ان کی جہالت ہی کو ان کی نظر میں مزین کر رکھا ہے، وہ اسی کو بڑا کمال اور کامیابی سمجھتے ہیں. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ان کو مار پڑتی ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کی مار تو بہت ہی سخت ہے، اور جو اور کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا. حال جنت کا جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، میوہ اس کا ہمیشہ ہے اور سایہ بھی. یہ بدلہ ہے ان کا جو ڈرتے ہیں، اور بدلہ منکروں کا آگ ہے. اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا تجھ پر، اور بعض فرقے نہیں مانتے اس کی بازی بات. کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ بندگی کروں اللہ کی اور شریک نہ کروں اس کا، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف ہے میرا ٹھکانہ. اور اسی طرح اتارا ہم نے یہ کلام حکم عربی زبان میں، اور اگر تو چلے ان کی خواہش کے موافق بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچ چکا، کوئی نہیں تیرا اللہ سے حمایتی اور نہ بچانے والا. خلاصہ تفسیر: ان کافروں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، وہ قتل و قید و ذلت یا امراض و مصائب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بدرجہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ شدید بھی ہے اور دائم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور جس جنت کا متقیوں سے یعنی کفر و شرک سے بچنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی عمارات اور اشجار کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اس کا پھل اور اس کا سایہ دائم رہے گا. یہ تو انجام ہوگا متقیوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا. اور جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب یعنی تورات و انجیل دی ہے اور وہ اس کو پورے طور سے مانتے تھے، وہ اس کتاب سے خوش ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، کیونکہ اس کی خبر اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور خوش ہو کر مان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. جیسے یہود میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، اور نصارہ میں نجاشی رضی اللہ عنہ اور ان کے پرستارے، جن کا ذکر اور آیات میں بھی ہے، اور انہی کے گروہ میں بعض ایسے ہیں کہ اس کتاب کے بعض حصے کا جس میں ان کی کتاب کے خلاف احکام ہیں انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ احکام دو قسم کے ہیں، اصول اور فروع. اگر تم اصول میں مخالف ہو سو وہ سب شرائع میں مشترک ہیں، چنانچہ مجھ کو توحید کے متعلق صرف یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور نبوت کے متعلق یہ بات ہے کہ میں لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں. یعنی نبوت کا حاصل یہ ہے کہ میں داعی الی اللہ ہوں، اور معاد کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ اسی کی طرف مجھ کو دنیا سے لوٹ کر جانا ہے. یعنی اصول یہ تین ہیں، سو ان میں سے ایک بات بھی قابل انکار نہیں، چنانچہ توحید سب کے نزدیک مسلم ہے، جیسا کہ یہی مضمون دوسری آیت میں ہے، تعالوا الى كلمة سواء بيننا. اور نبوت میں اپنے لیے مال و جال اور نبوت میں اپنے لیے مال و جاہ نہیں چاہتا جس پر انکار کی گنجائش ہو، محض دعوت الی اللہ کرتا ہوں. سو ایسے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو، جیسا یہی مضمون دوسری جگہ بھی ہے، ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب. اسی طرح معاد کا عقیدہ مشترک اور مسلم اور غیر قابل انکار ہے، اور اگر فروع میں مخالف ہو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں کہ ہم نے جس طرح اور رسولوں کو خاص خاص زبانوں میں خاص خاص احکام دیے، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اس طور پر نازل کیا کہ وہ خاص حکم ہے عربی زبان میں. عربی کی تصریح سے اشارہ ہو گیا دوسرے انبیاء کی دوسری زبانوں کی طرف، اور زبانوں کے اختلاف سے اشارہ ہو گیا کہ اختلاف امم کی طرف. تو حاصل جواب کا یہ ہوا کہ فروع میں اختلاف بسبب اختلاف امم کے ہوا، کیونکہ مسالے امم کے ہر زمانے میں جدا گانا ہے. پس یہ اختلاف شرائع کا مقتدی مخالفت نہیں، چنانچہ خود تمہاری شرائع مسلمہ میں بھی ایسا اختلاف فروع کا ہوا ہے، پھر تمہاری مخالفت و انکار کی کیا گنجائش ہے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بفرد محارم کے نفسانی خیالات کا یعنی احکام منسوخہ یا احکام محدثہ کا اتباع کرنے لگیں بعد اس کے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احکام مقصودہ کا علم صحیح پہنچ چکا ہے، تو اللہ تعالی کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا. اور جب نبی کو ایسا خطاب کیا جا رہا ہے تو اور لوگ انکار کر کے کہاں رہیں گے؟ سو اس میں تحریر ہے اہل کتاب کے ساتھ، پس دونوں شفوں پر منکرین و مخالفین کا جواب ہو گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اور بھیج چکے ہیں کہ ہم کتنے رسول تجھ سے پہلے اور ہم نے دی تھی ان کو جو روئیں اور اولاد اور نہیں ہوا کسی رسول سے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن سے ہر ایک وعدہ ہے لکھا ہوا مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور باقی رکھتا ہے اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب اور اگر دکھلاویں ہم تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم نے کیا ہے ان سے یا تجھ کو اٹھا لیویں سو تیرا ذمہ تو پہنچا دینا ہے اور ہمارا ذمہ ہے حساب لینا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو کھٹاتے اس کے کناروں سے اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں کہ پیچھے ڈالے اس کا حکم اور وہ جلد لیتا ہے حساب اور فریب کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے سو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب فریب جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر ایک جی اور اب معلوم کیے لیتے ہیں کافر کہ کس کا ہوتا ہے پچھلا گھر اور کہتے ہیں کافر تو بھیجا ہوا نہیں آیا اور کہتے ہیں کافر تو بھیجا ہوا نہیں آیا کہہ دے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں اور جس کو خبر ہے علم اور جس کو خبر ہے کتاب کی. خلاصہ تفسیر. اور اہل کتاب میں سے بعضوں کا جو نبوت پر یہ طعن ہے کہ ان کے پاس متعدد بیویاں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے. یہ کون سا امر منافی رسالت ہے؟ ایسا ہی مضمون دوسری آیت میں ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ. اور چونکہ اختلاف شرائع کا شبہ و دیگر شبہات سے زیادہ مشہور اور اوپر محض اجمال کے ساتھ مذکور تھا اس لیے اس کو آگے مقرر و مفصل ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پر اختلاف شرائع کا شبہ کرتا ہے وہ در پردہ نبی کو مالک احکام سمجھتا ہے حالانکہ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ امر نہیں کہ ایک آیت یعنی ایک حکم بدون خدا کے حکم کے اپنی طرف سے لا سکے بلکہ احکام کا مقرر ہونا اذن و اختیار خداوندی پر موقوف ہے اور خدا تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے اعتبار سے یہ معمول مقرر ہے کہ ہر زمانے کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں پھر دوسرے زمانے میں بعض امور میں دوسرے احکام آتے ہیں اور پہلے احکام موقوف ہو جاتے ہیں اور بعض بحال ہی باقی رہتے ہیں پس خدا تعالیٰ ہی جس حکم کو چاہیں موقوف کر دیتے ہیں اور جس حکم کو چاہیں قائم رکھتے ہیں اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ انہی کے پاس رہتی ہے اور یہ سب احکام ناسخ و منسوخ و مستمر اس میں درج ہیں وہ سب کی جامع اور گویا میزان الکل ہیں یعنی جہاں سے یہ احکام آتے ہیں وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے پس احکام سابقہ کے موافق یا مغائر احکام لانے کی کسی کو گنجائش اور دسترس ہی نہیں ہو سکتی اور یہ لوگ جو اس بنا پر انکار نبوت کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو انکار نبوت پر جس عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا اس کے متعلق سن لیجئے کہ جس بات کا یعنی عذاب کا ہم ان سے انکار نبوت پر وعدہ کر رہے ہیں اس میں کا بعض واقعہ اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کوئی عذاب ان پر نازل ہو جاوے خواہ قبل نزول اس عذاب کے ہم آپ کو وفات دے دیں پھر بعد میں وہ عذاب واقع ہو خواہ دنیا میں یا آخرت میں دونوں حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر و اہتمام نہ کریں کیونکہ بس آپ کے ذمے تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے اور دار و گیر کرنا تو ہمارا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں کیوں پڑے کہ اگر واقع ہو جائے تو بہتر ہے شاید ایمان لے آؤں اور ان لوگوں پر بھی تعجب ہے کہ وہ قوے عذاب علی الکفر کا کیسے یک لخ انکار کر رہے ہیں کیا مقدمات عذاب میں سے اس امر کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم فتح اسلام کے ذریعے سے ان کی زمین کو ہر چار طرف سے برابر کم کرتے چلے آتے ہیں یعنی ان کی عملداری بسبب کثرت فتوحات اسلامیہ کے روز بروز گھٹتی جا رہی ہے. سو یہ بھی تو ایک قسم کا عذاب ہے جو مقدمہ ہے اصلی عذاب کا، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں، بس عذاب ادنا خواہ عذاب اکبر جو بھی ہو اس کو کوئی ان کے شرکا یا غیر شرکا میں سے رد نہیں کر سکتا، اور اگر ان کو چندے مہلت بھی ہو گئی تو کیا ہے، وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے. وقت کی دیر ہے، پھر فوراً ہی سزائے موعود شروع ہو جاوے گی. اور یہ لوگ جو ایذائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تنقیص اسلام میں طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا، چنانچہ ان سے پہلے جو کافر لوگ ہو چکے ہیں انہوں نے بھی انہی اغراض کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کی، سو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ اصل تدبیر تو خدا ہی کی ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. سو اللہ نے ان کی وہ تدبیریں نہ چلنے دی، اور اس کو سب خبر رہتی ہے، جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے پھر اس کو وقت پر سزا دیتا ہے، اور اسی طرح ان کفار کے اعمال کی بھی سب اس کو خبر ہے. سو ان کو بھی ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم میں نیک انجامی کس کے حصے میں ہے، آیا ان کے یا مسلمانوں کے، یعنی ان قریب ان کو اپنی بد انجامی اور سزا اعمال معلوم ہو جائے گی. اور یہ کافر لوگ ان سزاؤں کو بھولے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ پیغمبر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارے انکار بے معنی سے کیا ہوتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالی اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے جس میں میری نبوت کی تصدیق ہے کافی گواہ ہیں. مراد اس سے علماء اہل کتاب جو منصف تھے اور نبوت کی پیشن گوئی دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، مطلب یہ ہوا کہ میری نبوت کی دو دلیلیں ہیں، عقلی اور نقلی. عقلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معجزات عطا فرمائے جو دلیل نبوت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گواہ ہونے کی یہی معنی ہے، اور نقلی یہ ہے کہ کتب سماویہ سابقہ میں اس کی خبر موجود ہے. اگر یقین نہ آئے تو منصف علماء سے پوچھ لو، وہ ظاہر کر دیں گے. پس دلائل نقلیہ و عقلیہ کے ہوتے ہوئے نبوت کا انکار کرنا بجز شقاوت کے اور کیا ہے، کسی عاقل کو اس سے شبہ نہ ہونا چاہیے. معارف و مسائل، کفار و مشرکین کا رسول و نبی کے متعلق ایک عام تخیل یہ تھا کہ وہ جن سے بشر اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق مثل فرشتوں کے ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے عام انسانوں سے ان کی برتری واضح ہو جائے. قرآن کریم نے ان کے خیال فاسد کا جواب متعدد آیات میں دیا ہے کہ تم نے نبوت اور رسالت کی حقیقت اور حکمت کو ہی نہیں پہچانا، اس لیے ایسے تخیلات کے در پہ ہوئے، کیونکہ رسول کو حق تعالی ایک نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ امت کے سارے انسان ان کی پیروی کریں، انہی جیسے اعمال و اخلاق سیکھیں. اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اپنے ہم جنس انسان ہی کی پیروی اور اتباع کر سکتا ہے، جو اس کی جنس کا نہ ہو اس کی پیروی انسان سے ناممکن ہے. مثلا فرشتے کو نہ بھوک لگے نہ پیاس، نہ نفسانی خواہشات سے اس کو کوئی واسطہ، نہ اس کو نیند آوے نہ تکان ہو. اب اگر انسانوں کو ان کے اتباع اور پیروی کا حکم دیا جاتا تو ان کے لیے ان کی قدرت سے زائد تکلیف ہو جاتی. اس جگہ بھی مشرکین کا یہی اعتراض پیش ہوا، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج سے ان کا یہ شبہ اور بڑھا. اس کا جواب پہلی آیت کے ابتدائی جملوں میں یہ دیا گیا کہ ایک یا ایک سے زیادہ نکاح کرنے اور بیوی بچوں والا ہونے کو تم نے کس دلیل سے نبوت و رسالت کے خلاف سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ کی تو ابتدائی آفرینش سے یہی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اہل و عیال بناتے ہیں. جتنے انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ہیں اور ان میں سے بعض کی نبوت کے تم بھی قائل ہو، وہ سب متعدد بیویاں رکھتے تھے اور صاحب اولاد تھے. اس کو نبوت اور رسالت یا بزرگی اور ولایت کے خلاف سمجھنا نادانی ہے. صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں، اور فرمایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ ساری رات عبادت ہی کروں اور گوشت بھی کھاتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو شخص میری سنت کو قابل اعتراض سمجھے وہ مسلمان نہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی رسول کو اختیار نہیں کہ وہ ایک آیت بھی بغیر حکم خدا تعالی کے خود لا سکے۔ کفار و مشرکین جو معاندانہ سوالات ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی زمانے کے مشرکین نے پیش کیے، ان میں دو سوال بہت عام ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق احکام نازل ہوا کریں، جیسے سورہ یونس میں ان کی یہ درخواست مذکور ہے کہ ائت بقرآن غیر هذا او بدل، یعنی یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موجودہ قرآن کے بجائے بالکل ہی کوئی دوسرا قرآن لائیے جس میں ہمارے بتوں کی عبادت کو منع نہ کیا گیا ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کے لائے ہوئے احکام کو بدل دیجئے، عذاب کی جگہ رحمت اور حرام کی جگہ حلال کر دیجئے۔ دوسرا سوال، انبیاء علیہ السلام کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرنا کہ فلاں قسم کا معجزہ دکھلائیے تو ہم مسلمان ہوں۔ قرآن کریم کے اس جملے میں لفظ آیا سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ اصطلاح قرآن میں قرآنی آیات کو بھی آیت کہا جاتا ہے اور معجزے کو بھی۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین میں سے بعض نے آیت قرآنی مراد لے کر یہ مطلب بیان کیا کہ کسی پیغمبر کو اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے اپنی کتاب میں کوئی آیت بنا لے، اور بعض نے اس آیت سے مراد معجزہ لے کر یہ معنی قرار دیے کہ کسی رسول و نبی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ جس وقت چاہے اور جس طرح کا چاہے معجزہ ظاہر کر دے۔ تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ عموم مجاز کے قاعدے پر اس جگہ یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اور دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہوا کہ ہمارے رسول سے قرآنی آیات کے بدلنے کا مطالبہ بیجا اور غلط ہے، ہم نے ایسا اختیار کسی رسول کو نہیں دیا۔ اسی طرح یہ مطالبہ کہ فلاں خاص قسم کا معجزہ دکھلائیے، یہ بھی حقیقت نبوت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ کسی نبی و رسول کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق جو وہ چاہیں معجزہ ظاہر کر دیں۔ لكل اجل كتاب، اجل کے معنی مدت معینہ اور میعاد کے آتے ہیں، اور کتاب اس جگہ بمعنی مصدر ہے یعنی تحریر۔ معنی یہ ہے کہ ہر چیز کی میعاد اور مقدار اللہ تعالی کے پاس لکھی ہوئی ہے، اس نے ازل میں لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت پیدا ہوگا اور اتنے دن زندہ رہے گا، کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا کام کرے گا، کس وقت اور کہاں مرے گا۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں زمانے میں فلاں پیغمبر پر کیا وحی اور احکام نازل ہوں گے، کیونکہ احکام کا ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب حال آتے رہنا ہی مقتدائے عقل و انصاف ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں پیغمبر سے فلاں وقت کس کس معجزے کا ظہور ہوگا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کہ فلاں قسم کے احکام قرآن میں تعویل کرائیں یا یہ مطالبہ کہ فلاں خاص معجزہ دکھلائیں ایک معاندانہ اور غلط مطالبہ ہے، جو رسالت و نبوت کی حقیقت سے بے خبر ہونے پر مبنی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، ام الکتاب کے لفظی معنی اصلی کتاب کے ہیں، مراد اس سے وہ لوح محفوظ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالی اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت اور باقی رکھتا ہے، اور اس محو و اسباب کے بعد جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے پاس محفوظ ہے، جس پر نہ کسی کی دسترس ہے نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ائمہ تفسیر میں سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اس آیت کو بھی احکام و شرائع کے محب و اسبات یعنی مسئلہ نفخ کے متعلق قرار دیا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے مختلف رسولوں کے ذریعے اپنی کتابیں بھیجتے ہیں جن میں احکام شریعت اور فرائض کا بیان ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب احکام دائمی ہوں اور ہمیشہ باقی رہیں، بلکہ قوموں کے حالات اور زمانے کے تغیرات کے مناسب اپنی حکمت کے ذریعے جس حکم کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ثابت اور باقی رکھتے ہیں، اور اصل کتاب بہرحال ان کے پاس محفوظ ہے جن میں پہلے ہی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں حکم جو فلاں قوم کے لیے نازل کیا گیا ہے یہ ایک خاص میعاد کے لیے یا خاص حالات کی بنا پر ہے، جب وہ میعاد گزر جائے گی یا وہ حالات بدل جائیں گے تو یہ حکم بھی بدل جائے گا، اس ام الکتاب میں اس کی میعاد اور وقت مقرر بھی پوری تعین کے ساتھ درج ہے، اور یہ بھی کہ اس حکم کو بدل کر کون سا حکم لایا جائے گا۔ اس سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ احکام خداوندی کبھی منسوخ نہ ہونے چاہیے، کیونکہ کوئی حکم جاری کرنے کے بعد منسوخ کرنا علامت اس کی ہے کہ حکم جاری کرنے والے کو حالات کا اندازہ نہ تھا، اس لیے حالات دیکھنے کے بعد اس کو منسوخ کرنا پڑا، اور ظاہر ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہو، کیونکہ تقدیر مذکور سے معلوم ہو گیا کہ جس حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے اللہ تعالی کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف اتنی مدت کے لیے جاری کیا گیا ہے، اس کے بعد بدلا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی مریض کا حال دیکھ کر کوئی حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا اس وقت کے مناسب حال تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس دوا کا یہ اثر ہوگا کہ اس کے بعد دوا کو بدل کر فلاں دوسری دوا دی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر کے مطابق آیت میں محو اسباب سے مراد احکام کا منسوخ ہونا اور باقی رہنا ہے، اور ائمہ تفسیر کی ایک جماعت سفیان رحمۃ اللہ علیہ، سوری وقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی دوسری تفسیر نقل کی جس میں مضمون آیت کا نوشتہ تقدیر کے متعلق قرار دیا ہے، جس میں مضمون آیت کو نوشتہ تقدیر کے متعلق قرار دیا ہے، اور معنی آیت کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے مطابق مخلوقات کی تقدیریں اور ہر شخص کی عمر اور زندگی بھر میں ملنے والا رزق اور پیش آنے والی راحت یا مصیبت اور ان سب چیزوں کی مقداریں اللہ تعالی نے ازل میں مخلوقات کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی ہوئی ہیں، پھر بچے کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو بھی لکھوا دیا جاتا ہے، اور ہر سال شب قدر میں اس سال کے اندر پیش آنے والے معاملات کا چٹھا فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر فرد مخلوق کی عمر، رزق، حرکات و سکنات سب متعین ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس نوشتہ تقدیر میں سے جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، یعنی اصل کتاب جس کے متعلق محو و اثبات کے بعد انجام کار عمل ہونا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ تشریح کی یہ ہے کہ بہت سی احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر اور رزق بڑھ جاتے ہیں، بعض سے گھٹ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صلہ رحمی عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے، اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ بعض اوقات آدمی کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے عمر بڑھ جاتی ہے، اور تقدیر الہی کو کوئی چیز بجز دعا کے ٹال نہیں سکتی۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو عمر یا رزق وغیرہ کسی کی تقدیر میں لکھ دیے ہیں وہ بعض اعمال کی وجہ سے کم یا زیادہ ہوتے ہیں، اور دعا کی وجہ سے بھی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں اسی مضمون کا بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی عمر یا رزق یا مصیبت یا راحت وغیرہ میں جو تغیر و تبدل کسی عمل یا دعا کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے مراد وہ کتاب تقدیر ہے جو فرشتوں کے ہاتھ یا ان کے علم میں ہے۔ اس میں بعض اوقات کوئی حکم کسی خاص شرط پر معلق ہوتا ہے، جب وہ شرط نہ پائی جائے تو یہ حکم بھی نہیں رہتا، اور پھر یہ شرط بعض اوقات تو تحریر میں لکھی ہوئی فرشتوں کے علم میں ہوتی ہے، بعض اوقات لکھی نہیں ہوتی، صرف اللہ تعالی کے علم میں ہوتی ہے۔ جب وہ حکم بدلا جاتا ہے تو سب حیرت میں رہ جاتے ہیں۔ اس طرح کی تقدیر معلق کہلاتی ہے، جس میں اس آیت کی تصریح کے مطابق محو اثبات ہوتا رہتا ہے، لیکن آیت کے آخری جملے وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ نے بتلا دیا کہ اس تقدیر معلق کے اوپر ایک تقدیر مبرم ہے جو ام الکتاب میں لکھی ہوئی اللہ تعالی کے پاس ہے، وہ صرف علم الہی کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں وہ احکام لکھے جاتے ہیں جو شرائط اعمال یا دعا کے بعد آخری نتیجے کے طور پر ہوتے ہیں، اسی لیے وہ محو اثبات اور کمی بیشی سے بالکل بری ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور مطمئن رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں کہ اسلام کی مکمل فتح ہوگی اور کفر و کافر ذلیل و خوار ہوں گے، یہ تو ہو کر رہے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں نہ پڑے کہ یہ فتح مکمل کب ہوگی، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وفات کے بعد ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے تو یہ بھی کافی ہے کہ اگر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کفار کی زمینوں کو ان کے اطراف سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں، یعنی یہ اطراف مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں، اس طرح ان کی مقبوضہ زمین گھٹتی جاتی ہے اور مسلمانوں کے لیے کشائش ہوتی جاتی ہے، اس طرح ایک دن اس فتح کی تکمیل بھی ہو جائے گی۔ حکم اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔